تفسیر دعای آن دو فرشته. گفت پیغمبر که دائم بهر پند دو فرشته خوش منادی می کنند که خدایا منفقان را سیر دار، هر درمشان را عوض ده 100,000. ای خدایا ممسکان را در جهان تو مده، الا زیانن در زیان. ای بسا امساک که از انفاق به، مال حق را جز به امر حق مده. تا عوض یابی تو گنج بیکران، تا نباشی از اداد کافران. کشتران قربان همی کردن تا چیره گردد تیغشان بر مصطفی. امر حق را بازجو از واصلی، امر حق را در نیابت هر دلی. چون غلام یاغی کو عدل کرد، مال شه بر باقیان و بذل کرد. در نبی انذار اهل غفلت است، کان همه انفاقهاشان حسرت است. عدل این یاغی و دادش نزد شاه، چه فزاید دوری و روی سیاه. سروران مکه در حرب رسول، بودشان قربان به امید قبول. بهر این مؤمن همی گوید زبیم، در نماز اهد صراط المستقیم. آن درم دادن سخی را لایق است، جان سپردن خود سخای عاشق است. نان دهی از بهر حق نانت دهند، جان دهی از بهر حق جانت دهند. گر بریزد برگ های این چنار، برگ بی برگیش بخشد کردگار. گر نماند از جود در دست تو مال، کی کند فضل خدایت پای مال. هر که کارد گردد انبارش تهی، لیکشن در مزرعه باشد بهی. وان که در انبار ماند و صرف کرد، اشپش و موش و حوادث پاک خرد. این جهان نفی است و در اثبات جو، صورتت صفر است و در معنات جو. جان شور تلخ پیش تیغ بر، جان چون دریای شیرین را بخر. ور نمی دانی شدن زین آستان، باری از من گوش کن این داستان.